नहीं साहब, आप झूठ बोलते हो। आपने पहले भी कहा था कि आप मेरे ससुराल वालों को नहीं बताएंगे कि मैंने आम तोड़े, लेकिन आपने उन्हें बता दिया। माँ जी ने मुझे बहुत मारा, मैं ये खीर नहीं खाऊंगी, वरना फिर से आप मेरी शिकायत कर दोगे, माँ जी फिर से मुझे मारेंगे। इतना कहकर हीर ने कटोरी वहीं रख दी। ये सुनकर हर्षवर्धन के दिल में एक दर्द हुआ। ना जाने क्यों हर्षवर्धन को लगा कि शायद किसी ने हमें बाग में देख लिया और फिर घर वालों से शिकायत कर दी। हीर अब ये समझ रही है कि हर्षवर्धन ने उसके ससुराल वालों से शिकायत की है। हीर ने हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़कर कहा, साहब अब मैं जाऊं? हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से कहा, नहीं। हीर ने शांत भाव से कहा, साहब मैंने कोविंद को भोग नहीं लगाया, मुझे उन्हें भोग लगाना है। हर्षवर्धन का दिमाग ये सुनकर खराब हो गया कि बाग में मिलने की वजह से हीर के ससुराल वालों ने हीर को मारा है। हर्षवर्धन हीर के जख्म देखना चाहता था, लेकिन किस हक से उसके जख्म देखता, किस हक से उसके जख्मों पर मरहम लगाता। हीर बेशक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन थी तो उससे बहुत दूर। और अब हर्षवर्धन इस दूरी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। हर्षवर्धन बोला, देखो हीर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों से कोई शिकायत नहीं की। हीर हर्षवर्धन से बहस नहीं करना चाहती थी, और बहस करती भी तो कैसे, कहां हर्षवर्धन और कहां हीर। हीर तो जानती थी गलती किसी की भी हो, डांट तो हीर को ही पड़ेगी, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा साहब किसी और ने कहा होगा, अब मैं जाऊं। हर्षवर्धन ना चाहते हुए भी बोला, हाँ चली जाओ, लेकिन तुम जानती हो ना कि कल मेरे कुछ क्लाइंट आने वाले हैं, तुम्हें उन सब के लिए खाना बनाना है, तो कल जल्दी यहाँ आ जाना और अपने गोविंद को भी ले आना, अगर उन्हें भोग लगाना होगा तो यहीं लगा देना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर हवेली से चली गई और हर्षवर्धन उसे जाता हुआ देख रहा था। जैसे जैसे हीर हर्षवर्धन से दूर जा रही थी, हर्षवर्धन को बेचैनी होने लगी। हर्षवर्धन तब तक गेट की तरफ देखता रहा जब तक हीर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दूसरी तरफ वरदान सिंह रजावत शौर्य से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। वरदान शौर्य से मिलने उसके कमरे में चला गया। शौर्य इस वक्त सो रहा था। वरदान वहीं सोफे पर बैठकर शौर्य के जगने का इंतजार करने लगा। करीब एक घंटे बाद शौर्य की आंख खुली तो उसने वरदान को देखा और धीरे से पूछा, आप कौन है? वरदान शौर्य के पास आया और उसे बेड से उठाते हुए बोला, मैं वरदान सिंह रजावत, तुमसे मिलने आया हूँ। वरदान ने अच्छे से शौर्य को बैठा दिया और तकिया लगाकर एडजस्ट भी कर दिया। शौर्य बोला, मुझसे मिलने आया, पर मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। वरदान ने कहा, हम उस दिन मिले थे ना होटल के बाहर, तुमसे टकरा गए थे। शौर्य को वरदान के साथ एक अपनेपन की फीलिंग आती थी, लेकिन शौर्य उस फीलिंग को इग्नोर करता था। शौर्य ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सी मुलाकात में कोई मिलने तो नहीं आता, मैं तो गलती से आपसे टकरा गया था। वरदान बोला, इतनी सी मुलाकात पर मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। शौर्य ने हैरानी से कहा, मैं समझा नहीं, आप मुझे जानते हैं? वरदान बोला, हाँ जानता हूँ, तुम सोमदत्त राजपूत के बेटे हो ना, मैं सोमदत्त राजपूत का दोस्त हूँ, जब तुम छोटे थे तो मेरी गोद में ही खेलते थे, मुझे तो इतना भी पता है कि तुम्हें आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। शौर्य ने थोड़ा हैरानी से पूछा, लेकिन आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? वरदान ने कहा, क्योंकि जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे घर आता था और तुम मेरी गोद में ही खेलते थे। शौर्य बोला, लेकिन जब पापा की डेथ हुई थी आप तब भी नहीं आए थे, आप कहाँ थे? वरदान ने कहा, बेटा मैं इंडिया से बाहर था, समझ लो 10 साल बाद इंडिया आया हूँ, और अब आ गया हूँ ना तो सब ठीक हो जाएगा। वरदान ने शौर्य की हालत को देखते हुए ज्यादा बातें नहीं की। वरदान शौर्य के पास रखे स्टूल से उठता हुआ बोला, चलो बेटा अब तुम आराम करो, मैं दोबारा मिलने आऊंगा। वरदान ने शौर्य के सिर पर हाथ रखा और चला गया। शौर्य वरदान को जाते हुए देख रहा था। शौर्य ने अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचा, लेकिन उसे कहीं से कहीं भी वरदान की कोई भी बात याद नहीं आई। रघुवंशी मेंशन। शिवाय जब रघुवंशी मेंशन पहुंचा तो आर्या गार्डन में ड्रैगन के साथ खेल रही थी। आर्या ड्रैगन के साथ खेलकर खुश रहती थी, लेकिन वो खुशी की फीलिंग से अनजान थी, इसलिए आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते थे, पर वो ड्रैगन के पीछे पीछे भागती थी। शिवाय ने आर्या और ड्रैगन को देखा तो रुक गया। शिवाय ने मन ही मन से कहा, इस छुईमुई को ठीक करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस इसकी छुपी हुई फीलिंग्स बाहर लानी है। कोई एक फीलिंग भी बाहर आ गई तो बाकी फीलिंग अपने आप ही बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं इसकी फीलिंग बाहर लाऊं कैसे? थेरेपी भी टाइम से हो रही है, मेडिसिन भी टाइम से खाती है, खाना भी हेल्दी फूड खिलाता हूँ, अब बची इसकी फीलिंग, वो कैसे बाहर लाऊं? समझ नहीं आता। थोड़ी देर आर्या और ड्रैगन को खेलता हुआ देखकर शिवाय अंदर चला गया। शिवाय सोफे पर बैठकर काम करने लगा। राजवीर हाथ बांधे गार्डन में ही खड़ा रहा। शिवाय ने करीब एक घंटा काम किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब शिवाय घर आया तो बहुत थक गया था। शिवाय ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कमरे में अब आर्या रह रही है। शिवाय अपने कमरे में जाने लगा। शिवाय कमरे में गया और सोफे पर पसर गया। शिवाय आज बहुत थक गया था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शिवाय ने अपना कोट निकालकर बेड पर फेंक दिया। शिवाय ने अपने शूज निकाले, फिर हाथ की घड़ी, फिर टाई। शिवाय ने अपनी शर्ट भी निकालकर फेंक दी। इस वक्त शिवाय सिर्फ अपनी पैंट में था। शिवाय की बॉडी मॉडल जैसी थी। शिवाय बालकनी की तरफ घूमकर अपनी पैंट रिमूव करने ही वाला था कि उसकी नजर आर्या पर पड़ी, जो दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपा रही थी। शिवाय ने फटाफट से अपनी कमीज उठाई और उसे पहनते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगले ही पल शिवाय को एक सेकंड में याद आया कि आर्या तो उसके कमरे में रहती है। ऐसा तो नहीं था कि शिवाय ने कभी किसी लड़की के सामने कपड़े नहीं उतारे थे। वो जब भी इंडिया से बाहर जाता था तो अपने बॉक्सर में ही बीच पर लेटा रहता था। लेकिन आज उसे खुद नहीं पता था वो आर्या के सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। शिवाय आर्या के सामने शर्टलेस था तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आज से पहले शिवाय को कभी इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। शिवाय और शौर्य जब कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते थे तो लड़कियां शिवाय और शौर्य से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि वो अपनी शर्ट रिमूव करें ताकि वो लड़कियां उनकी बॉडी देख सके। शिवाय और शौर्य भी उन लड़कियों का दिल नहीं तोड़ते थे और रिंग में ही अपनी शर्ट उतार देते थे, जिन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। और आज शिवाय एक 18 साल की लड़की के सामने शर्ट उतार कर नर्वस हो गया था। शिवाय ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, मैंने कपड़े पहन लिए, आंखें खोलो। आर्या ने धीरे धीरे आंखें खोल ली। शिवाय ने पूछा, तुमने खाना खाया? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय को थोड़ा गुस्सा आ गया क्योंकि आर्या ने खाना खाने में लापरवाही की थी। तभी शिवाय को याद आया, आज तो राजवीर दोपहर से छुट्टी पर है, इसलिए आर्या को किसी ने खाना नहीं खिलाया। वैसे भी शिवाय किसी नौकर के हाथों से आर्या को खाना नहीं खिलवाता था। आर्या को खाना या तो राजवीर खिलाता था या फिर शिवाय। शिवाय को राजवीर के अलावा किसी पर यकीन नहीं था। शिवाय बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय वॉशरूम में चला गया। शिवाय ने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। शिवाय को बार बार आर्या का आंखें छुपाना याद आ रहा था। अचानक से शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, मतलब छुईमुई को मुझसे शर्मा रही थी, इसके अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है। शिवाय नहाता नहाता ही उछल पड़ा। शिवाय को आज बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली आर्या के अंदर एक शर्म की फीलिंग आ गई, लेकिन वो भी बहुत कम ही आई है। शिवाय खुद से बोला, कोई बात नहीं छुईमुई, धीरे धीरे ज्यादा भी आ जाएगी। तभी शिवाय के दिल ने कहा, क्या बात है शिवाय, बहुत छुईमुई का ख्याल रखा जा रहा है, कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? शिवाय का दिमाग बोला, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, शिवाय छुईमुई से प्यार नहीं करता, वो तो इसने छुईमुई के साथ इतना बुरा बिहेव किया, इसके चलते वो बस छुईमुई को ठीक करना चाहता है, वो ठीक हो जाएगी तो शिवाय का पश्चाताप हो जाएगा। शिवाय का दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे और शिवाय अपने दिल दिमाग को बाथरूम में छोड़कर ही बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आर्या और शिवाय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। शिवाय ने आर्या से कहा, छुईमुई तुम आज खुद सर्व करके खा लो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय देखना चाहता था कि आर्या सबसे पहले क्या खाती है। आर्या ने प्लेट ली और उसमें थोड़े से राइस रखे, फिर उसने एक कटोरी ली, उसमें थोड़ी सी दाल रखी, फिर एक रोटी ली और कुछ सैलेड लेकर उसे खाने लगी। शिवाय भी आर्या के पास बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद शिवाय बोला, छुईमुई आइसक्रीम खाओगी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय समझ गया कि आर्या के अंदर धीरे धीरे इच्छाएं जाग रही हैं, लेकिन वो उन्हें ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे मेंशन के बाहर गाड़ी के पास ले आया। शिवाय ने आर्या को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवाय के बॉडीगार्ड हरकत में आए तो शिवाय ने उन्हें रोकते हुए कहा, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, बस यही जा रहा हूँ, तुम सब यही रहो। बॉडीगार्ड्स रुक गए, शिवाय आर्या को एक रेस्टोरेंट में ले आया। शिवाय ने आर्या को सीट पर बैठाया और आइसक्रीम ऑर्डर की। कुछ ही देर में वेटर आइसक्रीम लेकर शिवाय के टेबल पर आ गया। शिवाय ने आइसक्रीम का बाउल आर्या के सामने रखते हुए कहा, छुई मुई खा लो। आर्या ने स्पून लिया और आइसक्रीम खाने लगी। शिवाय कंटिन्यू आर्या का चेहरा देख रहा था, लेकिन आर्या के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं आया। शिवाय को टेंशन होने लगी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने नोटिस किया जैसे आर्या ने हल्की सी मुस्कान पास की हो। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर शिवाय को यकीन नहीं हुआ। शिवाय आर्या को कहना चाहता था कि वो दोबारा से मुस्कुराए, लेकिन वो जानता था कि ऐसे कहने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी शिवाय ने काफी हद तक आर्या के अंदर फीलिंग का बीज डाल दिया था। आइसक्रीम खाने के बाद शिवाय आर्या को वापस रघुवंशी मेंशन ले आया। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन सुबह से ही हीर का इंतजार कर रहा था, लेकिन हीर नहीं आई। हर्षवर्धन ने काका से कहा, जो कि सोफे पर बैठे थे, काका हीर नहीं आई। काका बोले, अभी तो सुबह के 7 बजे हैं, सुबह सुबह ही आ जाएगी क्या, 9 या 10 बजे तक आएगी। हर्षवर्धन थोड़ा गुस्से में बोला, क्या कह रहे हो काका, थोड़ा पहले भी तो आ सकती है। काका ने भी हर्षवर्धन को जवाब देते हुए कहा, थोड़ी देर बाद भी तो आ सकती है। शुभ शुभ बोलो काका, क्या कह रहे हो। काका बोले, शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, अगर इतनी ही बेचैनी है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, ले जाओ इस नर्क से निकाल कर। हर्षवर्धन बोला, अब मैं 2 घंटे क्या करूं काका। काका ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास तो 2 मिनट भी नहीं होते थे, आज तो सूरज अपनी दिशा भूल गया जो तुम 2 घंटे के लिए फ्री हो गए। हर्षवर्धन बोला, काका बस कीजिए ना, इतने बड़े होकर मेरा मजाक बनाते हुए अच्छे लगते हो। काका को हर्षवर्धन की बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी पीहू उठकर हर्षवर्धन के पास आई और हर्षवर्धन ने उसे गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन बोला, चलो पीहू तुम्हें नहला देता हूँ, तुम्हारी सिंड्रेला दी थोड़ा लेट आएगी। हर्षवर्धन पीहू को लेकर ऊपर चला गया। क्या हीर पुश्तैनी हवेली वापस आएगी? क्या शिवाय आर्या के अंदर फीलिंग्स डेवलप कर पाएगा?